الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم سورة توبة لسم سفارة آية نمبر 84 85 86 90 سورة توبة لسم سفارة آیت نمبر سلور اتیا، پینز اتیا، شپگ اتیا، و اتا، ات اتیا، یوکم نوی. دا دین مخ که سبق که دا منافقانو ذکرو چه بعضی منافقان مختلف بانو بانده نا غزوه تبوک نا پادیف. غزوه تبوک که شرکت اونک. دا الله حکمی اونمانه، دا پیغمبر حکمی اونمانه. پیغمبر علیه صلات و سلام چه کل غزوه تبوک نه واپس شو، ناغی نروستو، پیغمبر علیه صلات و سلام تا الله حکم کهی چه ای پیغمبر نور با دوی سر نرمی نکی، دادا نرمه خلق ندی، دادا شرافت خلق ندی، دوی دا شرافت پا جب نپویی، ای پیغمبر دوی سر سختی شورو که، سختی سنگا و سر او که، نیو خو الله پاک دی مخ که سبق که دا خبره تیره شوا چه دیا دا دوی زان سر جهاد لبونزی. که دوی ویم چه منتاسو سر جنگ لزو نو خیال کوا چه زان سر پره نده. سختی شورو که. که بانه کئی او که نکئی که زی اون چه ده چه بوه نزی. او بل دا چه منافقانو سر بدا نرمی وا چه دوی خو بدا مسلمانانو جامع غسته وا. ظاهری به مسلمانانو پیغمبر علیه صلات و سلام با تا دعام کولا که یا منافق پا مرشونو جنازه بیم کولا زکه ظاهری خوب مسلمانو نو دینن سبق که الله پاک و تا فرمایی چه پیغمبر دنن نروستوی جنازه مکاو زکه چه ده دوی کفر و گمراهی ده دوی اغا بدخلاقه اغوی دی حت دیرا و رسول چه از ده الله در رحمت قابل ندی ناغی پسی من که دا آیاتونا دا اس چی من کم آیات وایو ولا تصلی على احد منهم اکثر مفسرینو دا رای دا چی دا عبدالله ابن عبی منافق پا بارک نازل شیو عبدالله ابن عبی منافق چی کل بیمار شو پیغمبر علیه صلاة و سلام بیمار پرسی تاورا دی پیغمبر علیه صلاة و سلام بیمار پرسی کولا پا خبرو خبرو که پیغمبر علیه السلام و تاو فرمائی چه ده یهود و نسواراو مرگرتیا تحلاکت تاو غرزولی پیغمبر علیه السلام تاوی یا رسول الله دا وخ د غصې نه دی. ما ته غصه مه کوه. خو یو درخواست درنه کومه، چې کله زه وفات شم نو یو خو جنازه مې ته وکړه، او بل دا چې د کفن دپاره ما له خپل کمیس راکړه چې ستا په کمیس کې زه دفن شم. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل زه ډېره ښه ده. پیغمبر علیه الصلات وسلام ترې راغی، راواپس شو. چې کله دی وفات شو، د ده زوی چونکې پیغمبر علیه الصلات وسلام ملګری و مسلمان و، عبدالله رضی الله تعالی عنه، پیغمبر علیه السلام ته راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما پلار وصیت تاسو ته کړی او ما ته هم دا وصیت کړی دی چې زما جنازه به تاسو کوئ او خپل کمیس په د کفن دپاره ما له راکوئ. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه کمیس راکوئ چې زه خپل پلار ته واچوم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام کمیس ولا ورکړ، او پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې کوم ټایم کې کمیس ورکو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړو. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی مردار له چې د منافقت سو ځله ښکاره شوی دی. یا رسول الله، تاسو پاک مبارک کمیس ده ته ورکوئ. پیغمبر علیه السلام کمیس ورکړه، هغه زوی یې ولله رخصت کړه، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو حقیقت ښکاره کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، ان قمیصی لا یغنی عنه من الله شیئا فلعل الله ان یدخل به الفا فی الاسلام. زما کمیس ده ته هیڅ فایده نشي رسول، ځکه دا کافر دی. زما د دې شفقت او مهربانۍ د وجې نه چې ما ده ته کمیس ورکړ، زر کسان به انشاءالله مسلمانېږي. او هماغسې وشو چې بیا د ده کوم ملګري و، هغه خبر شو، ده سره به لویه ډله وه د منافقانو. نو هغه منافقان چې خبر شو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ده سره دومره د رحم معامله کړې ده، او عبدالله ابن ابی منافق چې و، نو هغم خپل نجات په دې کې شمار شي، ما ته د پیغمبر علیه الصلاة وسلام کمیس واغوستی شي، نو زما مغفرت پوه شي. نو بیا چې دومره مونږ ده ته محتاجه کیږو او د ده د استغفار مونږ ته ضرورت کیږي، نو بیا ولې حقیقي ایمان نه قبلو، ولې منافقت کوو؟ الله پاک بیا هغسې وکړل، زر کسان د هغوی د قوم د هغه کوم ملګري هغه مسلمانان شو. الله پاک د هغې د برکته زر کسان مسلمانان کړل. او بله وجه دا ده، مفسرینو یو وجه دا هم لیکلی چې پیغمبر علیه السلام کمیس ولې ورکو. وی کمیس یې ځکه ورکو چې په غزوه بدر کې کله د کافرو نه قیدیان اونیوي شو، په هغې کې یو د حضرت پیغمبر علیه الصلاة وسلام تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه مشر سړی و، په پیغمبر علیه السلام باندې ګران و، د پلار په ځای و، د صرف لنګ والې و کمیس یې نو. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ملګرو نه کمیس غوښته چې ده ته یو کمیس واچوي، ده له کمیس ورکړي. یو هم کمیس راواغست چې ناب پیکه ورپورې به کم و، بل هم چا به زیات و چا به کم و. عبدالله ابن ابی منافق کمیس چې و، نو هغه په هغه پوره راغی، نو هغه ولې کمیس ورکړ. و پیغمبر علیه الصلاة وسلام په زړه کې یو آغم وه چې د ده په دنیا کې هغه بدله ختمه شي. زما تره له کمیس راکړی و، ما له کمیس راکړی و چې دا کمیس ولا ورکړم چې دغه بدله هم ختمه شي په دنیا کې. نو دا کمیس یې ولې ځکه ورکړ. دا دوه وجه علومو لیکلي دي. او عزتمند د کافر د پاره که هغه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام کمیس واچوي خپل کفن، که پیغمبر ورته دعا وکړي، استغفار هم ولو غواړي، هم چې دی نو هغه نه بخیلي کیږي. استغفر لهم ولا تستغفر لهم فلن یغفر الله لهم. الله دوی ته مغفرت نه کوي، نه مسلمان ته فایده رسوي. دا تبرکات دا چې یو مسلمان سره وي او یو مسلمان چې دینو دغه تبرکات استعمال کینو هغه ته فایده رسی. او عزتمند تاسو دا خبره خمس کې پاتې کیږي. یو خبره مې ذهن لراله، محمود غزنوی رحمه الله چې هندوستان باندې حمله کولې سومنات بت ماتولو دپاره، نو یو څو حملې یې وکړې ناکامه شو. نو د هغې وخت یو ډېر لوی نیک دینداره تقوادار انسانو ابوالحسن نوري رحمه الله هغه ته راغی، وی دعا راته وکړه چې الله کامیابي راکړي. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ورته دعا وکړه، وی زه الله دې کامیاب کړه. او بل خپل کمیس یې راویست او هغه محمود غزنوي ته ورکړه، وی دا واله او چې ستاسو لښکر رواني دا کمیس مخکې مخکې ځان سره وړئ، انشاءالله الله به تاسو له کامیابي درکوي. محمود غزنوي چې کله لښکرې تیارې کړې او صفونه ودرول او جنگ ته تیاری وه، الله ته سوال وکړ، کمیس یې دا ابوالحسن نوري رحمه الله داسې نیولې و لاس کې، او الله ته سوال وکړ، یا الله دا ابوالحسن نوري دغه دعا د برکت ده، یا الله د ده د دې کمیس د برکته، یا الله موږ له فتح او کامیابي راکړي. تاریخ لیکلی دی چې الله د ابوالحسن نوري د دعا او د هغه د هغه کمیس د برکته الله محمود غزنوي او د هغه لښکرو ته کامیابي ورکړه. مسلمان ته کامیابي ورکوي خو کافر ته کامیابي نه ورکوي، نه په دنیا کې څه فایده شته او نه په آخرت کې د هغوی لپاره څه شته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل کمیس عبدالله ابن ابی منافق ته ورکړ، هغه ورته کفن کړ، جنازه تیار شو، وصیت یې کړی چې زما جنازه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام جنازې مانځه ته ودرېد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا رانږدې شو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې داسې د لمن نه پټ پټ راښکړ چې یا رسول الله دا خو منافق دی، ښکاره خبره ده ته ودرېږي اوس جنازه والا کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ځان نه غرضه که جنازه یې وکړه. عزتمندو جنازه وکړه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مانځه نه لا نو منې کړی شوي، د استغفار نه نو منې کړی شوي، ځکه مخکې آیاتونو کې راغلي دي ای پیغمبره استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله. ای پیغمبره که ته اویا ظلم دوی ته استغفار وکړې. پیغمبر علیه السلام حضرت عمر ته وفرمایل چې ای عمره، ما ته الله اختیار راکړی دی که بخښنه وته کې او که نه کې، الله دا نه بخښي. نو بس چې الله نه بخښي زه که زما استغفار وکړو نو څه چلو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به وروسته فرمایل، وی ما له پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېره بې ادبي کړې ده، زه اوس هم په هغه بې ادبۍ باندې بخ پیمانه وم چې یاره دا ما څه کول. پیغمبر علیه السلام د ټول حقیقت نه خبر و، د هغه علم زموږ نه زیات و، د هغه ټول حالات هغه د منافقانو د مسلمانانو هغه ته معلوم و. زما څه کار و چې ما پیغمبر علیه السلام د لمۍ نه راښ کړه، یا چې دی نو ورته مې وی زورونه مې وکوله چې مه کوه جنازه مه کوه جنازه، زه اوس هم په هغې باندې پیمانه یم، خو هغه وخت سره ما دغسې چل کړی. پیغمبر علیه السلام جنازه وکړه، د هغې نه وروستو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل چې ای پیغمبره باس د نن نه وروستو خیال کوه چې د یو منافق جنازه مو نه کړي، دوی سره نوره نرمي به نه کړي، نه به جهاد ته ځان سره بوزي او نه به چې دی نو د الله نه د دوی دپاره مغفرت غواړي، دا کافر دي، دوی سره به د کافرو معامله کړي. تر قیامته پورې دغه حکم دی، د کافر په جنازه کې به هم شرکت نه کړي، کافر ته به د مغفرت دعا هم نه کړي او نه به د کافر د زیارت دپاره چته ځي سفر به کړي. ولا تصلي عليه، ای پیغمبره مونځ مه کوه، على احد منهم په یو قسم د دوی باندې ماته چې مړ شي ابدا هیچ چاریم خیال کوه. ولا تقم على قبره، او مو درېږه په قبر د هغې باندې، خیال کوه چې په قبر باندې بیا اونه درېږي، او استغفار ولا اونه کې بخنه ولا اونه غواړي. عزتمندو احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دا خبره ثابته ده چې څوک د یو مسلمان جنازه وکړي نو هغه له خدای پاک د یو قیرات ثواب ورکوي، او چې څوک دفنه پوری سر نو هغه له خدای پاک د دوو قیراتو ثواب ورکوي. پیغمبر علیه السلام نه صحابه ته پوزو که یا رسول الله قیرات څومره دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل د ټولو نه وړوکي قیرات د احد د غر برابر دی. یعنی الله د احد د غر عمره ثواب د یو مسلمان په جنازه باندې یو انسان له ورکوي. او چې کله کفن دفن پورې دی ایثار شو نو الله د دوو قیراتو برابر ثواب له ورکوي. د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک په ده و چې هغه به دفنه پورې ایثارېده. کله چې به دفن شو نو بیا به پیغمبر علیه الصلات وسلام په قبر باندې ودرېد او د مغفرت دعا به یې وکړه. او عزتمندو، یو د سورې بقرې اول او اخر تلاوت دم را حدیثو نه ثابت دی، یو سنت عمل دی، او بیا به پیغمبر علیه السلام دعا کړې ده. خو دې حدیث کې دغه الفاظ نشته، نورو حدیثو نه ثابته ده چې د سورې بقرې اول او اخر تلاوت به وکړه او بیا به الله تسوال وکړه، یا الله د ده مغفرت وکړه. او صحابه کرامو ته به وفرمایې وی اخیری پوری سارېږې او د مغفرت دعا وله کوې، ځکه اوس په ده باندې ډېر سخت وخت را روان دی، د ده نه به سوال او جواب تپوس کېږي، نو چې الله ورته هغه آسان کړي. نو د یو مسلمان جنازه کې دومره غټ ثواب دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به طریقه داوه چې د عبدالله ابن ابی منافق جنازې نه وروستو چې دا آیات نازل شو، نو حضرت عمر به د چا جنازه نه کوله. په کومه جنازه کې چې به حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ولیده چې هغه شته، نو بیا به د هغه جنازه کوله. یعنی د یو مسلمان قوي چې به ورته معلوم و د هغه جنازه خو به یې کوله، خو چې داسې عام سړی و د هغه جنازه کې به نه شریکېده. حذیفه رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام رازدار و، هغه ته یې دا ټول منافقان ښودلي و، نو هغه ته خو معلوم و نو هغه به د منافق جنازه کې نو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا ځان ساته هغه جنازې را بنه ده. په کومه جنازه کې چې به حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه یې ولیده، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ورمخکې شو او جنازه به یې کوله. نو موږ الله پاک د کافرو د جنازې نمونې کړي و چې د کافرو جنازه د کافرو دپاره د مغفرت دعا دا ناجایزه ده او حرامه. نو الله حکم دا دی چې پیغمبر ولا تقم علی قبره، ته مه ودرېږه په قبر د دوی باندې. ولې؟ انهم بېشکه دوی چې دي کفرو، کفر یې کړی دی بالله په الله باندې و رسوله او د الله په پیغمبر باندې، و ماتو او دوی مړه شوي دي، و هم فاسقون او دوی په حالت د نافرمانۍ کې. عزتمندو، دا وروستو آیاتونه مسلمانانو چې به کتل دا منافقان دا کافر د الله نافرمانه مو د پیغمبر نافرمانی هم کوله، باوجود د هغې نه دولتمندو مزې چرچې کولې. صحابه کرام تربیت الله کوي، مسلمانانو تربیت الله کوي. الله پاک ورته فرمایي ای مسلمانانو، تاسو د دې کافرو د دې مال اولاد نه د دوی د دې شو شانه د دوی د دې زیب و زینت نه تعجب مه کوئ. دا مال و اولاد دا د دوی دپاره د عذاب یو سبب دی، یو ذریعه ده. په دنیا کې م الله په دې مال دولت دوی له سزا ورکوي او په آخرت کې به مله ورکوي. نو دې ته تعجب مه کوئ چې ولې دوی سره دا مال دولت زیات دی. ولا تعجبک اموالهم، په تعجب کې دې ونه غورځئ تا لره مالونه د دوی. ولا و اولادهم، او اولاد د دوی. انما یرید الله، بېشکه اراده کوي خدای پاک ان یعذبهم، چې عذاب ورکړي دوی ته بها په دې مال اولاد باندې. فی الدنیا، په دنیا کې، په دنیا کې دا مال د هغې د ډېروالي غم وسری، د هغې د حفاظت غم وسری، او دغه مال د دوی دپاره د تکلیف باعث وي، د خوشحالۍ باعث نی. و تزهق انفسهم، اوزی ساگانې د دوی، و هم کافرون، چې دوی په حالت د کفر کې وي. الله ولا ورکوي په دې دنیا کې، او کافر له ځکه ورکوي چې د هغه مقصد هم دغه دنیا ده. او بل دا ده چې دی خو په دنیا کې څه نیک کارونه هم کوي کنه، نو د هغه نیکۍ بدله ولا الله په دنیا کې ورکوي چې اخرې اوس کې ښه ډېره اخرې اوس کې الله ولا ورکي، په آخرت کې خو یې بیا سهیسه نه وي. وإذا أنزلت سورة أو هر كلا چه نازل كليش يو سورة أن آمنوا بالله چه إيمان روڑي پا خدای پاک بانده وجاهدوا مع رسوله أو جهادو كي سرد پیغمبرنا نئے پیغمبر دا دی بیا حال داوی استعزانا کا اجازت غواری تانا اولو طول الخواندان دا مالداره من هم دا دوینا مالدار چکم دی اغی بیا سستی کئی جهاد لنزی وقالو او دوی وی زرنا پریک دا مونگ لرا نکن چو شو مونگا مع القاعدین سرد آغا ناستو خلکون بانی جو لی رازی تانا اجازت غواری چی مونگا پاتی شنو خبر پروستو پاتی که دو بانی دوی خوشحالی نئے پیغمبرا پریدا رزو دوی رازی وی بی ان یکونو چی شی دوی مع الخوالف سرد آغا روستو پاتی که دون کن خوالف روست پا آمخ که سبق که مونگا مانا کرده یا خروستو پاتی که دون که سرم مونگا دوی رازی وی یا چه دینو دا مخالفت پا مانا سوک چه دا اللہ و دا پیغمبر مخالفت که یا روستو پاتی که گی دوی مغوی سر خوشحاله و توبعا علا قلوبهم مهرون والی شوی دی پزلون دا دوی بانده فهم لا یفقهون دوی نپویگی دوی پویا نرازی دوی قلکار نکی پدې نه پویږي چې دا جهاد لمونږ لار نشو دا د الله او د پیغمبر د حکم نافرمانی ده ولی باندې کو ولی د الله عذاب له دعوت ورکو دا لوی اجرونه ثوابونه په جهاد باندې ملاوی ولی ځان د دینه محرومو دی پدې باندې ځان نه پوي د دې په مقابله کې چې کوم مسلمانان دي نیکان صالحان د پیغمبر علیه السلام مرګري هغه لبیک وایي که بیمار دی که روغ دی که غریب دی که مالدار دی په هر حالت کې چې دی چې کله پیغمبر د جهاد دعوت ورکی او ناره ولګی ټول صحابه کرام په هغې باندې لبیک ووی لیکن پیغمبر والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی معهو د سره جاهدو هغوی جهاد کوي به اموالهم بخپلو مالونو باندې و انفسهم او په نفسونو باندې هم مال لګی او هم پخپل ځي باندې معنی نه جوړی و اولایک دا کسان چې دي لهم الخیرات د دوی لپاره خیر دی د دوی لپاره بلایی ده و اولایک هم المفلحون او دا کسان کامیاب دقه دي چې د پیغمبر خبره ومني د الله حکم ومني الله پاک فرمای اعد الله لهم تیار کړی دی خدای پاک د دوی لپاره جنات با جنتونه تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نیرونه خالدین فیها همیشه به دوی په دقه جنت کې ذلک الفوز العظیم دا کامیابی لویه ده کامیابی دا نه ده چې ته دولت ګټه او د الله حکم ممانه مز مکوه روجه منیسا زکات مورکوا حج مکوا عبادات مکوا د الله حکم ممانه دی که کامیابی ده صرف مال دولت گتلو که کامیابی ده نه کامیابی الله خودله کامیابی ده چه د الله حکم و سره اومنلیش دولت گتلو سره سره د الله حکم اومنلیشی د پیغمبر طریقیم زان کراوله دغه مال چه تاکم گتلی ده دا تپه صحیح مصرف کې خرچ کې د الله حق دی ورکی نو الله فرمای دا سړی بیا کامیاب دوباره دا سبق واره ایزا ولا تصلی علی احد منهم ته مونځ مه کوه په یو قسم د دوی باندې ماته چې دوی مړه شي ابدا هیڅ چرې ولا تقم علی قبره او ته مه درېږه په قبر د ده باندې انهم بېشکه دوی چې دی کفرو کفرې کړی دی بالله په خدای پاک باندې و رسوله او پا پیغمبر بانده و ما تو او دوی ملشوی دی و هم فاسقون او دوی پا حالت دا نافرمانه کی و لا تعجب که اموالهم پا تعجب که دیوان چیتا لر مالون دا دوی و لا اولادهم او نا اولاد دا دوی انما یرید الله بشک اراده کرده دا خدای پاک ان یعذبهم چی عذاب باور کی دوی لرا بها پا دی اولاد و مال بانده فی الدنیا پا دنیا کی و تزهق انفسهم او اوزی غساگان د دوی و هم کافرون او دوی په حالت د کفر کیوی مرگ ولا په کفر کی راش وإذا أنزلت سورة أو هر کل چه نازل کریشی یو سورة أن آمنوا بالله چه ایمان روڑے پا خدای پاک بانده حکم پا کدائی وجاهدوا أو جهادوا کے مع رسوله سرد پل پیغمبرنا استأذنك اجازت غواری تانا اے پیغمبر اول الطول اغا خاوندان دا مالدارے دا طاقت خاوندان من هم دا دوینا وقالوا اوی دوی زرنا پریک دا مونگ لرانا کم مع القاعدین چشو مونگ سرد آغا ناستو خلقنا رضود دی رازیوی بی ان یکونو مع الخوالفی چی دوی شدا غرستو پاتی کی دون کو سرا وطبع على قلوبهم او مهر لگول شوی دی پزنون دا دوی باندی دوی هدایت نقبلی فهم لا يفقهون پس دوی سوچ نکی لیکن الرسول لیکن پیغمبر والذین او هغا کسان آمنو چی معنی روڑ دی معاہو دی پیغمبر سرا جاهدوا دوی جهاد کئی بی اموالهم پا مالو نخپلو سرا و انفسهم او پا نفسو نخپلو سرا هر وقت تابدار و اولائک لهم الخیرات او دا دوی دا پار دیر خواله دی و اولائک هم المفلحون او دغ خلق کامیاب دی پا دنیا کم کامیاب دی اخیرت کم کامیاب دی دا آخرت دا کامیابی ذکر اللہ کئی اعد اللہ تیار کرد خدای پاک لهم دوی دا پارا جنات جنتون تجری چی بہیگی با من تحت حل انہار لاند داغین نیرون خالدین فیها ہمیشہ بی دوی پا دقا جنتونو کی ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لویا دا صدق اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمو لستلقى هذا عمل كل توفيق براك يا الله منافقتنا مسادي ریانا مساتے یا اللہ بدعملونا مساتے یا اللہ نیک اعمالم نصیب کی یا اللہ نیک اعمالم اخلاص سر نصیب کی یا اللہ ہر عمل کی خدا زمونگا اخلاص نصیب ہوگا یا اللہ کفر شرک رسومات و بدعات و خدا زمونگا طول حفاظت و فرمائے یا اللہ سن مسلمانان دی مجاہدین دی یا اللہ دا اسلام دا سر بلندے دا پارا یا الله ستا د کلمه د اوچتولو د پار خدای جهاد کې مشغول دي یا الله ته غوی سره قدم په قدم نصرت او امداد فرمای یا الله دا غوی امداد وکي یا الله ټول دنیا د مسلمانانو خلاف ته یا الله ټول مسلمانانو سره امداد وکي یا الله د حرمین شریفین او بیت المقدس ته حفاظت فرمای یا الله اسلام په ټول دنیا باندې غالب کی یا الله مسلمانانو له غلبه ورکي کفر یا الله مغلوب کی یا الله سمره خلق د دین خدمت کوي هر شعبه کې لګیا دي خدمت کوي یا الله د ټولو سره امداد او نصرت وکړي یا الله د ټولو خدای مددگار شي یا الله مردگان د اهل اسلام وبخي بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا ولا ورکي یا الله زموږ د اوریدونکو سمره شری حاجات دي یا الله تا ته معلوم دي یا الله تی ولا پوره کړي یا الله تی ولا پوره کړي موږ ټولو سره خدای په دنیا او په آخرت کې د احسان معامله وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.